Historia, która będzie zaśpiewana, jest trochę dziwna i pojebana. O naszej policji dzielnej i sprawnej, mądrej, okropnej, a nawet ładnej. Chcemy dać przykład ich zaangażowania, umiejętności narkomanów łapania. A cała historia zaczyna się tak, że nasza policja dostała znak. Jedna sąsiadka zadzwoniła na gliny, że mieszkaniu niżej gotują makowiny. Bo na pewno mieszkają tam narkomani. Mieszkania oknem uchodził dym i z tego powodu był cały ten sztrym. Policja wezwała, straż pożarną przysłała swoją brygadę specjalną. Chłopaki wcale się nie patyczkowali, tylko butem drzwi wyjebali. A był przy drzwiach dzwonek z muzyką, ale bali się spotkania z elektroniką. Wpadli do środka z pianą na ustach, ale chałupa była prawie pusta. Wpadli do kuchni, chcieli zrobić przemian, a tam tylko jeden koleś sobie drzemał. Odgrzewał sobie zupę, tym zawalił, trzysnął nad nią, zupę przypalił. Cała kuchnia spalnicą śmierdziała, lecz pożaru nie było, więc straż odjechała, lecz policja została. Do przesłuchania kolesio się zabrała. Się wkurwił niesamowicie, krzyknął na nich: co wy tu robicie? Zbierać manatki, szybko stąd spadać, albo nakaz rewizji pokazać. Oni oczywiście nakazu nie mieli, strasznie przeszukać mieszkanie chcieli. Kolesia szybko wzięli na krzyki, że jest narkomanem, produkuje narkotyki, że ma skiskowaną złomę makową i amfetaminę do życia gotową. Typ się wkurwił już na całego i zrobił wyjażą sztrycy niezłego. Chciał uzyskać o nich informacje, więc kazał im pokazać legitymację. Spisał nazwiska i ich numery, powiedział, że nie puści tak tej afery. A że chłopak ma charakter sekatora, sprawa miała trafić do prokuratora. Mędziarze też się wcale nie bali, mieszkanie dalej przeszukiwali. Zajrzeli pod łóżko, znaleźli walizy, kazali otworzyć w celu analizy. I w tym momencie się zrobiła heca, bo koleś im zaczął wrzucać do pieca. Powiedział, że walizki tak się nie otwiera, bo żeby ją otworzyć potrzeba sapera. Powiedział: otwórzcie sobie sami, durnie, może wreszcie któremuś ręce z was urwie. Typa pochwalić, nie omieszkam, taki jest fajny strach nasz koleżka. Nasza dzielna, sprawna czekała na taką okazję od dawna. Chcieli stracha zakuć w kajdany i miałby strach na komendę zabrany. Jednak cała afera rozlecza się po kościach, bo kolej znał ważnego gościa. Jego wuj jest zastępcą komendanta głównego w Warszawie, więc pieprzy sierżanta. W końcu się znudziło, walizy otworzył i zaglądnąć do nich mędziarzom pozwolił. A w środku były tylko aparaty, bo to fotoreporter kuty na 4 baty. Ta historia była prawdziwa, sąsiadka kurwa teraz się nazywa. Dobrze sąsiada swojego przecież znała, mimo to tak nie podjebała. A jeśli chodzi o policję, wrażę się teraz ściśle. Tam, gdzie ich nie trzeba, jest ich chuj, a za ich plecami jest wielki gnój. Chodzą po mieście, ludzi spisują, w swoich kartotekach wszystko notują. A jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to może czekać nawet północy. Niebezpieczne miejsca z dala omijają, tylko spokojnych opierdalają. Słuchają jakichś dziwnych donosów.